Lumalalim ang gabi, di pa ako nakakauwi. Madilim na ang daan, inabot pa ako ng at sa aking pagdating, sinalubong ng ngiti. At mainit mo na yakap, laging hanap-hanap, o anong sarap. Ang sabi mo, diba, huwag kang mag-alala. Maupo ka lang, magtitimpla kita. Mahal, kapit tayo. Ang ating paborito, lasang pinagbabago, tamis at init ng pag-ibig ko para sa'yo. Kapit tayo, mahal ko. At sa aking pagising, may maamong mukhang naglalambing. Ang tamis ng iyong halik, lagi akong nasasabi. At ang sabi ko, diba, ikaw ang pahinga. Maupo ka lang, pagtitimpla kita. Mahal, kapit tayo. Ang ating paborito, lasang pinagbabago, tamis at init ng pag-ibig ko para sa'yo. Kapit tayo, mahal ko. Basta't ikaw ang katabi, ang sarap nitong kape, suli din bawat sandali, araw man o gabi. Basta't ikaw ang katabi, ang sarap nitong kape, suli din bawat sandali.